राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 जुलाई 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य के जितनी काम करने की जिम्मेवारी होती है उतना ही मनुष्य का सुधार होता उन्नति होती है। बालू तो ऐसा होता है कि हमें भगत मिल जाए तो हम काम करेंगे ठीक तरह से, पर ज्यादा भगत मिलेगा तो काम बढ़िया नहीं होगा। समझेगा हमारे रुपये हो जाए तो हम काम करेंगे, पर ज्यादा रुपया होगा तो सदुपयोग नहीं होगा। ऐसे ही समय ज्यादा होगा तो सदुपयोग नहीं होगा, समय कम मिलेगा तो सदुपयोग ज्यादा होगा। ये बुद्धि एक आई हुई है, ये जड़ता की बुद्धि है कि रुपया ज्यादा होगा तो फिर काम ज्यादा होगा और बहुत ऐसा दान पुण्य होगा और बड़ा शुभ काम होगा। ये बिल्कुल जड़ता की प्रधानता है, इसे मूर्खता की बेसमझी की। ऐसे समय ज्यादा मिलेगा तो हम अच्छा भजन ध्यान करेंगे, विद्या अध्ययन करेंगे, तो ये सावधान आदमी तो हो सकता है, पर तो सावधान बहुत कम आदमी मिलेंगे। जितना समय अधिक मिलेगा ताश तो पर सिनेमा खेल तमाशा इसमें ज्यादा समय जाएगा, बर्बाद होगा। हमने देखा है, मैं कलकत्ते रहता था 7-8 महीना, बहुत वर्षों की बात है, कोई 50 वर्ष हो गए, 50 वर्ष पहले। तो वहां भी सत्संग करते थे भाई, वे कैसे क्या करें यार, समय नहीं मिलता है हमारे को। बीती हुई बात बता रहा हूँ, और देश में जाकर समय मिला तो साधन भजन करेंगे। तो नापसर के थे, एक सज्जन थे, वो नापसर गए, फिर चिट्ठी आई उनसे मिलने का काम पड़ा, तो कलकत्ते में जितना जल्दी स्नान शौच नित्य कर्म जल्दी हो जाता था इतना 8-9 बजे जाते स्नान ही नहीं करते वहां, तो फिर कर लेंगे। आदर्श प्रमाद ये बढ़ता है, तो समय बहुत कम है तो बहुत जल्दी तैयारी हो जाती है, एकदम पक्की बात है। मैं जो समय पर आता हूँ ना, मेरे बहुत सुधार होता है। समय पर आना ही पड़े मेरे को, समय पर आना तो पड़े, पहले तैयारी करनी ही पड़े। क्या करें बताओ, सुबह 3 बजे आ जाते हमारे पास धवन जी लेने के वास्ते, तो 3 बजे से पहले पहले तैयार होना पड़ता है मेरे को। नहीं आवे तो क्या, 3 बजे 4 बजे 5 बजे जाना है, तो 5 बजे से पहले तैयार होना ही पड़ेगा। 5 बजे के नहीं हो, फिर 3 बजे के नहीं हो तो सोचो सुबह क्या कर ले। समय बर्बाद होता है। तमोगुण है, तमोगुण का स्वरूप बताया है ये प्रमाद आलस्य निद्रा। नरकस तमोगुण ना हो, तमोगुण बढ़ेगा तो नरक होगा। जहाँ जिम्मेवारी है भगत पर हाजिर होना है, बहुत लाभ होता है इससे। समय पर ठीक चेत नहीं करेगा तो उसमें लाभ नहीं होगा। सत्संग में आने का जिसके विचार है कि सत्संग पर जाना ही है, बहुत लाभ होगा। सद्यो हृदय अवरुद्ध विश्वास भागवत के आरंभ में ही आता है। सत्संग सुनना चाहता है, भागवत सुनना चाहता है, भागवत की कथा में चलो तो भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं उसके। सद्य बहुत जल्दी हृदय अवरुद्ध देते, भगवान हृदय को आकर रोक लेते हैं, वहां बैठ जाते हैं। वहां सत्संग करने जाना है तो सत्संग का भागवत का सत्संग चिंतन होने से हो जाता है, तो भगवान विराज देते हैं। कितनी मिनट बात है, सत्संग में जाना है, टाइम पर हाजिर होना है, बहुत लाभ होगा। और कभी गए कभी नहीं गए, कभी हाजिर हुए कभी नहीं हाजिर हुए, लाभ नहीं होगा। इसमें मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, कोई भाई आते हैं, मेरी कुछ दृष्टि रहती है ऐसे जो कुछ साधन करने वाले उनकी दृष्टि रहती है, तो कौन आए कौन नहीं आए ऐसी आती दृष्टि। तो जिसके काम की बातें होगी ना, जो कभी आता है कभी नहीं आता है, उसी के काम की बातें होती, उसी वो नहीं आएगा। ये मैंने अनुभव करके देखा है, कई बार विचार कर देखा है, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो नहीं आता उस दिन उसके काम की बात चलेगी बढ़िया। मैं विचार आता है आज, तो आज में काम की बात है ही नहीं, सत्संग में नहीं। तो सत्संग का तिरस्कार करता है, उसका सत्संग तिरस्कार करेगा। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की हत्या करेगा तो धर्म उसकी हत्या कर देगा, धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म उसकी रक्षा करेगा। धर्म एव हतो हंति, धर्म का नाश करेगा तो धर्म उसकी हत्या कर देगा, धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म उसकी रक्षा करेगा। करी गई एकदम पक्की बात है, अनुभव की बात है, करके देखो आप, अगर माने ना माने आपकी मर्जी की बात, क्या करूं मैं, मेरे हाथ की बात नहीं है। अब इसे पाठ करो तो इसे पहले स्नान कर, सब तैयार हो जाता है पाठ से पहले, अभी तो पढ़ा रहता है उठते ही नहीं। प्रत्यक्ष बात है ये, एकदम प्रत्यक्ष बात। जितना अगर तत्परता से काम करेगा और काम ज्यादा रहेगा, समय तो रहे कम और काम ज्यादा रहे, उस आदमी पसंद नहीं होगा। पैसा तो रहे ज्यादा और खर्चा वो कम, उसका प्रमाद होगा, उसका पतन होगा ही, होगा ही। और पैसा रहे कम थी, काम रहे ज्यादा, उसका पतन नहीं होगा। शहर में बैठे काम नहीं करते, इनकी मदद मुश्किल होती है, बीमार हो जाती है। और गांव में जाट विष्णु अच्छे अच्छे आदमी का हाथ पकड़ते शरण में सुन जाए, विष्णु ने स्त्रिया ऐसी बलवती होती है, काम करते हैं तो सब तरह ठीक होगा। चक्की चलाती है, शेर जी कहते होते चक्की चलाओ, बालक भी सुगमता से होगा। बताओ तुम्हारा काम ठीक होगा सब, ऐसा चक्की नहीं चलाओ उसी पर मुश्किल हो जाएगी। पुराने जमाने ऑपरेशन का काम सुनते ही नहीं थे बालक में, आज ऑपरेशन ही होता ज्यादा। खराबी होगी ही, सब तरह खराबी होगी। जितना तत्परता से काम करोगे, भगत पर हाजिर होना होगा, उससे पारमार्थिक आर्थिक व्यवहारिक शारीरिक मानसिक सब करो से उन्नति होगी, उसकी होगी ही, पुरुषार्थी होगा, उन्हें तो आर्थ होगा। इस वास्ते अपने समय पर हाजिर हो जाना है। समय को जो ठीक काम रहता है वो समय पर विजय हो जाता है। समय नाम किसका, काल जिसको कहते हैं, मौत कहते हैं, वो काल दंड देव का यमराज है ना, उसका नाम काल है। तो काल को ठीक जीतेगा तो काल पर विजय हो गया, काल उसको मार नहीं सकता। काल नवग्रह 64 जोगोनी 52 वीर प्रजंत, काल भक्ष सबको करे, काल सबको भक्षण कर जाता है। तो काल को जो ठीक नहीं समय लगाता उसका काल भक्षण करता है, और काल का उपयोग करता है वो काल पर विजय हो जाता है, मौत पर विजय हो जाए, उसकी मृत्यु उसी नहीं हो सकी, मौत की ताकत नहीं उसको मार दे, काल पर विजय हो गई। और समय को खराब करता है तो समय उसको खराब करेगा ही, मरेगा ही, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, तांता लगा ही रहेगा, कभी जन्म से रहित नहीं हो सकता। और समय को ठीक काम में लगाया, मिनट मिनट अपना काम आता है, सब समय ठीक करता है, मृत्यु पर विजय हो जाएगी उसकी। सांसारिक काम करता है, बिल्कुल व्यवहारिक काम करता है, ऐसा काम करे तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। साधक संजीवनी लिखी, तीसरा अध्याय लिखते हुए एक मन में बात आई मेरे, नया अर्थ आया मेरे, वो ये आया मेरा कि आदमी न्याय युक्त मर्यादा युक्त ठीक चलेगा अच्छी तरह से तो परमार्थ की प्राप्ति, परम तत्व की प्राप्ति के लिए नया उद्योग नहीं करना पड़ेगा। जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय कुछ मत करो, न्याय युक्त ठीक तरह से अपने कर्तव्य का पालन करो, जहाँ है भाई हो बहन हो गृहस्थ हो साधु हो, कोई किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई क्या हो, ठीक तरह से काम करेगा तो तत्व ज्ञान आप साफ हो जाएगा, बोध हो जाएगा, परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाएगा, ठीक मर्यादा में अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करेगा तो इतनी सत्संगी बात है, इतनी गहरी बात है। समय बर्बाद करते थे क्या होता है, करें तो करें तो नहीं करें, बहुत पतन होगा उसका, तामसी बुद्धि जड़ता आ जाएगी, ठीक तत्वता से काम करता चेतनता आ जाएगी, विलक्षणता आ जाएगी। आलस्य में यदि नशा जगत का नशा कौन भवे बहुत धन को बहुत सुख होगा, ये आलस्य है, प्रमाद है, ये अगर नहीं हो तो कौन विद्वान नहीं हो सकता, कौन धनवान नहीं हो सकता, सब धनवान हो सकते हैं, सब विद्वान हो सकते हैं, सब बड़े गुणवान हो सकते हैं, ये आलस्य और प्रमाद है, फिर कर देंगे अभी क्या फिर कर देंगे, बहुत घातक चीज है, ये राक्षस है, राक्षस फिर करेंगे बैठे फिर करेंगे और बैठे पीछे करेंगे, ये ऐसी प्रकृति में है उसकी उन्नति नहीं हो सकती, कोई नहीं सकती, पीछे कर रहेगा। अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले हो गया फिर करेगा कब, तो तुम जल्दी करना अपने को तूर्ण जैसे अपना पते बनो, इसलिए निश्चय ऐसा कल्याण के तूर्ण जैसे जल्दी समझाओ काम ठीक होगा, तो व्यवहार में भी ठीक तरह से टाइम टाइम पर सब काम ठीक करेगा, उसका बहुत बढ़िया काम होगा, आध्यात्म उन्नति होगी, आध्यात्म उन्नति के बिना किए आध्यात्म उन्नति हो जाएगी उसकी, ऐसी विलक्षण बात है। आलस करेगा प्रमाद करेगा क्या है, करे तो करे नहीं तो क्या, बैठे है भूल जाएंगे, याद क्या कर, याद कर तो भूल जाएंगे, तो याद ही मत करो, तो याद न करने में काम कौन सा कर रहे हो, बिल्कुल तमो तमग्र नरकों में पड़े, नरक नरकस्तम न हो, भागवत एकादश में लिखा है ये जो प्रमाद राशि ये नरक है, साक्षात नरकों में गिरना है, कितनी मुश्किल से संसारी काम करे तो रजोगुण होगा नहीं तमोगुण होगा, साधुओं को समय ज्यादा मिलता है तो नींद में आलस्य में जाता है ज्यादा, दूसरों को काम कम मिलता है तो उनका आलस्य प्रमाद नहीं होता है, उनका काम होता है आलस्य प्रमाद कम करे। हमारे सत्संग का काम है, लोग कहते हैं बाबा जी मुफ्त में रोटी खाते हैं, काम करते नहीं, मुफ्त में रोटी खाते, मुफ्त खाते रोटी, परंतु तुम लोग को रविवार को छुट्टी तो मिलती है, हमारी छुट्टी मिलती नहीं कभी, बताओ कौन सी छुट्टी हुई भाई, हम जो व्याख्यान कहती है ड्यूटी में आना पड़ता है, हमारी छुट्टी का दिन कौन सा है, आप सबकी छुट्टी का दिन होता है, तो छुट्टी दिन होता है बर्बाद होते हैं आप, हमारी छुट्टी नहीं होती तो हमारे उन्नत होते हैं, प्रत्येक बात है एकदम। बाबा जी मुंह पर खाते हैं, छुट्टी मिलती नहीं रविवार की भी, कमार खाते हो, प्रमाद करते हो, आलस करते हो, ताश तो खेलते हो, यहीं जाते सिनेमा में जाते हो, छुट्टी मिल जाती है, घूमने को जाते हो, फिरने को जाते हो, हमारे घूमने फिरने के सिनेमा में समझ नहीं मिलता, दृष्टि नहीं जाती इधर, मनुष्य के इतना तमोगुण छाया हुआ है कि विवेक की तरफ दृष्टि नहीं जाती, विवेक कर तो बता देंगे, कर्म निरपेक्ष वही हो जाए तो विवेक की प्रधानता है, जिसमें जिसमें विवेक की प्रधानता है वो ही साधन कर सकता है, कर्ण कर अपेक्ष भी विवेक होने से ही करेगा, विवेक है ये कर्ण सापेक्ष, कर्ण है मन बुद्धि इंद्रिया अन्न ठीक रखे, जिसमें विवेक निकल दिया जाए जड़ता आ जाएगी कोरी, और विवेक में से जड़ता निकल जाए चिन्मय हो जाएगा तत्व, तो सिद्ध पुरुष हो जाएगा, साधक नहीं का सिद्ध हो जाएगा, विवेक सत रसत नित्य अनित्य सार असार ग्राह्य और त्याग, इसमें जड़ता निकल जाएगी तो चिन्मयता रह जाएगी, केवल बोध हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, मानो विवेक में से कर्ण निकाल दो सिद्ध हो जाएगा, कर्णों में से विवेक निकाल दो जड़ पत्थर हो जाएगा, विवेक की महिमा सब जगह सब शास्त्रों में, जो विवेक का आदर करता है वो शास्त्र का आदर करेगा, गुरु का आदर करेगा, बड़ों का आदर करेगा, विवेक का जिसका आदर नहीं है वो माँ बाप का आदर नहीं करता, गुरु का आदर नहीं करता, शास्त्र का आदर कर नहीं सकता, जिसकी विवेक की प्रधानता नहीं है, शास्त्र पढ़ के शास्त्र ने जितया भी भवंत मूर्खा, शास्त्र पढ़ कर मूर्ख हो जाते, विवेक की प्रधानता नहीं, सीख ली बातें बहुत सी, सीखी हुई बातें भूल जाती है, जो विवेक होगा वो भूला तो विवेक तो एकदम जागृत करता है साफ। इस वास्ते आदमी को सावधान रहना, सावचेत होकर काम करो, दिल में जागृत रहिए बंदा, खेत पीत हरिजन से करिए परिहरिए दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए हरदम जागते रहो। जागृत नगरी में चोर न लागे, जख मालेला जमदूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता है पद आता है। जागृत नगरी में चोर न लागे, जागृत में कैसे लगेगा, जागृति नहीं रखता है गफलत रखता है उसमें सुपना सावेंगे। तो अच्छे काम में तत्परता से लगे रहना ही बड़ा भारी तप है। मन का तप आया, मन प्रसाद है सौम्य, तो मन की प्रसन्नता ये तप है। अगर मन राजी है तो राजी कब रहता है कि तमोगुण नहीं रहता, कि मैं सब तमोगुण रहेगा, अपना उद्योग में लगे रहता उसे तमोगुण नहीं आएगा। अपना काम करे, अपना अपना काम करते और सुनो से लखन सी लक्ष्मण जी महाराज सीता जी की सेवा, सीताराम जी की सेवा करते हैं। जिम अविवेकी पुरुष शरीर, जैसे अविवेकी अज्ञानी अपने पुरुष को शरीर को फूका दे, शरीर को ठीक करे, ये करता है। युधिष्ठिर दिया से लखन सी रघुवीर ही जिम अविवेकी पुरुष शरीर ही, अविवेक जैसे पुरुष की सेवा करे, शरीर की जैसे सेवा करे, तो तत्परता से जी तत्परता से काम होगा। तुम्हारे कितने विलक्षण हो गए। एक कथा आती है ना, मेघनाद मारा नहीं जाता था, 12 वर्ष नींद नहीं ले उसको, उसको वो मेघनाद तो मार सकता है। नींद कहाँ ले, मैं तो काम चलता करता, आज पैर लगाते लक्ष्मण जी सोने के समय कहाँ थी, पैर लगाते राजा महाराजा नौकर पैर लगाते पैर लगाते तो सजग रहते। अर्जुन का नाम भी गुड़ा केस है, नींद को जीते जिसने से इस पर विजय कर ले, तो ये उद्योग विजय कर रहे, आलसी विजय कर ले, आलसी प्रमादी पतन में जाएगा, लड़का में जाएगा सीधा। इस बात से भाई अपने काम में स्वे स्वे कर्मणी अभी रहता है, मेरा अपने अपने काम में ठीक से लगे रहो, अपनी ड्यूटी ठीक बजाओ, समय पर ठीक करो, देखो सब काम ठीक होता है। सत्संग के लिए आए यहाँ और कमरे में बैठ रहे सत्संग के लिए आए, भार है भार पूरा, यहाँ भवन के लिए भार है, पूरा जीवन ही भार है, नरकों में ले जाने वाला है। समय पर भगत पर सत्संग ही नहीं करते तो आए क्यों, आया भर नहीं करते क्या, कह कौन बताओ, समझो कौन परमात्म निकेतन में तो साधु फिरता है, सोतों को उठा के सुबह हाजरी में जाना पड़ता, नहीं तो उठो निकलो यहाँ, नहीं तो जाओ यहाँ, यहाँ रहते हो तो पहले हाजिर हो, साधु जा उठा उठा के वो चलो सत्संग, तो उनका काम ठीक होता है, मर्यादा हो जाता है ठीक तरह से, जो खुले हैं बस किसी को माने नहीं, बहुत पतंग हो रहा है ऐसे दिनों, कृपा करो समय समय पर काम करो अच्छी तरह से, अपने अपने ड्यूटी का ठीक तरह से पालन करो, देखो आपकी उन्नति होती है नहीं, होगी ही इसमें संदेह नहीं है। आलसी करेगा प्रमाद करेगा क्या फायदा है, क्या करने से क्या होगा, अभी याद करने से क्या होगा भूल जाएंगे, तो भोजन करने से क्या होगा भूख लग जाएगी, पानी पीने से क्या होगा प्यास लग जाएगी, बोलो क्यों भोजन अन्न खा रहे, भूख लग जाएगी तो अन्न खाओ ही बस, आश्चर्य की बात है। मेरे को आजकल की बुद्धि देख बहुत आश्चर्य आता है कि क्या आजकल बुद्धि हो रही है, कितना तमोगुण में जा रहे हैं, कितना नरकों में जा रहे हैं, सीधे महान पतन की तरफ जा रहे हैं, क्या करें कैसे करें, हमारा तो अकल नहीं आती, समझ में नहीं आती बात, कैसे कहा जाए, अपना अपना काम ठीक करो अच्छी तरह से, देखो अपने घर का सुधार हो जाएगा, अपने मोहल्ले का, अपने देश का सुधार हो जाएगा, देश का, हिंदुस्तान इतने कर्जे में फंस गया, इतना कर्जा हो गया है, बिक्री हो जाए तो कर्जा नहीं उतरे, हिंदुस्तान सब बिक जाए तो कर्जा नहीं उतरे, ऐसी मैंने सुनी है, मैं जानता नहीं हूँ पूरा, इतना कर्जा हो गया क्यों, खाने ही खाने वाले हो गया, अब कमाने वाले काम कौन करे, काम करते नहीं अपनी अपनी ड्यूटी बजाते नहीं तो गरीबी से आवेगी, कर्जदार हो गए, हिंदुस्तान कर्जदार हो गया। राजा लोग थे तब बीकानेर में और बहुत उन्नति करी गंगा सिंह जी ने। अब जाने के बाद में कर्जा ही कर्जा होता है, बाद में कर्जा होता है, फिर कर्जा हो जाए, फिर कर्जा हो जाए, क्यों खाऊ ने सब करे काम करे नहीं, खुआन रोटी चाहिए, पहनने कपड़ा चाहिए, काम करे नहीं, मास्टर अध्यापन करने पढ़ाते नहीं, विद्यार्थी पढ़ते नहीं, और महाराज नकल करके पास होते हैं, विद्या उनका है नहीं, नाम तो शास्त्री आदि हो जाए, बोध है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं उसका, बड़ा बड़ा नाम हो जाए, पतन हो रहा है, बड़ा भारी पतन हो रहा है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अपने अपने समय पर काम करो, जरूर उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है, किंचन मात्र संदेह नहीं है। जितना सावधान रहोगे, अपना अपना ठीक काम करोगे, उसी नाते उन्नति होगी। वो सत्संग भजन ध्यान सब करे, उसके तो कहना ही क्या है, और बात ही अलग है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ऐसी बात है भाई।